داری مولانا امام احمد نیسا رحمت اللہ علیہ احباب ریوزہ نظیمہ چند مورد بیان کرا اور آخری مورد مردمان افضل ترین انسان در فن حدیث شیخ ابو یحییٰ حمانی رحمت اللہ علیہ سوال کا مجبور در مورد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئی حیثیت در علم حدیثہ چیت واضح لوگ آئی اللہ تعالیٰ در علم حدیثہ شخصیت اکتیار تمام اہل زمان وقت غالب ترین انسان ہے خارجہ من مصعبی کے از محدثین کبار زمان ہوتے ہیں شاندر ہمیں شخصیت آئیان کے مثل امام بخاری و مسلم و غیر زارش ان شاگردن شاگردن با امام صاحب عظمت گواہی دیں خارجہ بن مصعب سوال کا نجبو کتے ہیں ذرا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ در علم حدیث در علم در عقل در دانش در زہد در ورع در تقوات چه حیثیت میں داشتا اوازہ ای جواب دا کہ من یک ہزار نفر از علماء ملاقات کتا علماء تابعین تبع تابعین با ہزار انسانی گونا ما ملاقات کتا ابو حنیفی علم و عقل نظیر زہد تقوی ورع آئیے ایسے نظیر من نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشیت کی تا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آوازہ امام الحدیث دمامی صحابہ توالا تمام محدثین دنیا و شاگرد شمارا با افتخار کنا آوازہ امام ابو حنیفہ شاگرد خاص ہیں کہ در حق آئی سوال کو مرا یک شخصی یک نفر بھی ادبی در جلسی تہا کت کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مبارک جات تعریف کرے حضرت عبداللہ بن مبارک کا جواب داد کہ بلے من ستو لوگوں کو ستو بچے کہ ابو حنیفہ قابل تعریف میں تو یک فرد بھی تمامی تابعین و تبعی تابعین گروہ علماء ایک منی زمانہ اتحابون تگن تو یک فردی مثل ابو حنیفہ پیش بکامن بگن نوالی یہ مرد ہم چی مردی کہ ابو حنیفہ مثل بھی چنائی بالا ہم ابھی ہم ہوتا ہم زرز بھی ہوتا ہم نور بھی آجہا فرمائے کہ اگر من ایک خوف خدا مبودتی کہ میں افراد تکنو شاید فرما ابو حنیفہ صراحتا نگوشت بعد صحابہ در تابعین تبعی تابعین ابو حنیفہ نزید دیگا پیدا نمسی ہوتا حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ و امام دارائے مذہبی زمانے مدنی استاد یہ تمام اساتذہ مثل امام احمد امام شافعی تمام استاد استاد شمار درسین باقاعدہ آواز صراحتاً ہمیں کلمہ استعمال کرنے کے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے علم و برابر بناو کے علم و قدرہ دہت پر بھی میں شخص نوازتہ ہوتے سفیان بن عینہ محدث مشہوری خلاصہ سفیان بن عینہ مسیب بن شریف عبد الرحمن بن مہدی مکی بن ابراہیم تمام علماء بزرگوار مذہب بن شخصیت امام مالک امام اوزاعی مسعر بن قدام تمام محدثین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہمی تعریف و بالا تر یاد کرنا بالکل و شما مزید ہم عشقنی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب مستری افتخار ہمشی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب 22 روایت ثلاثیات مان امام بخاری کتاب 22 روایت ثلاثیات ثلاثی ہما حدیث نام کنن کچھنا راوی جندہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ سیمی نبر قرار گئی یعنی از بخاری تعدیلیہ کی از دیگیہ کی صحابی بیوی سیمی تابر و مواجہ رسی شنام کنن صلاحیہ امام بخاری مزنی افتخار ہمشین کائیو بائشیہ افتخار رکھنک من کتاب سما کتابانے کائی کہا 22 صلاحیہ تھا اما ایدی سدویس راسیات امام بخاری از کیم اچمی مکی بن ابراہیم حجده اچمی مکی بن ابراہیم آدھے کہتے آدھے کہ باقی کہتے ہیں دو روایت غالباً گزدہ تا بیست تقریباً کہتے ہیں دو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں شاگرد مکی بن ابراہیم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ راہ راست شاگرد مکی بن ابراہیم امام بخاری استاذی تمامی ثلاثیات بخاری کے قابل افتخار بخاری ہیں ہمیں چنی واجہ مرنیم بے استثناء دو یا چار رواد بے اختلاف اقوالا دلاد تمام سے امام مکی بن ابراہیم مکی بن ابراہیم شاگرد امام حسین معلوم بک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب افتخار ہم سے حنفیان لستا ہمیں ترتیبہ امام بخاری کتاب راوی مہم چنین معتمدنی ہم حنفی چکشمائیت کنی مابادا فر ابری رحمت اللہ علیہ خلاصہ یہ مورد ہے بسیار محدثین میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ اقوال آنی موجود ہیں باہی کمالات ہو آئی بزرگیات ہے بحساب دادا بیرون ہیں انداز بیان آلیرہ بیشتر ہیں خلاصہ یہ ہم یک موردی معظم رہن ذکر کوئی بلہ بلہی علماء تمام اعتراف کنن باہی کمالات ہے چار احمد در حتم رضی زمانہ کہ ابو حنیفہ محدثین مجتب خلام مجتب آلیہ مجتب چکدر احمد کا شام باقادہ انکدر تمام علماء بایا بوشی کشان در دروگ بندہ بنسبت امام حنیفہ سن شہادت قابل رد دنو ہمی احمد کو نکول بزن سہین در دنیتا دہمی مورد توثیق ائمه حدیث برای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه توثیق معنیش اینه که شخصی در یک فنی ده آیات است عادی علما آیات تصدیق کنند آیات است موثوق انسان تصور کنند معتمد علیه شخصیت تصور کنند ضابط کلی قرار دهیم یعنی معنیش این که ائمه حدیث امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چکا چه اندازه آن توثیق کد آیش را اعتمادش کد به این هم در فن حدیث عمل کد بگ آده فن فقه و هر که مدنه این که آیت نخیل فقه و امام ابو حنیفه ها یافته این یرا هر که سنایه نکمه لکمه ای ورد رو خدا باقا ما اشکنید امام خلاصہ جناب روحی کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ بے اعتبار حدیث آئیے تنہا بحدیث پنونا آئیے ثقہ قرار داتا یکی کہ حد سے آئی امام ابن معین امام ابن معین رحمت اللہ علیہ علامہ ابن مدینی شیخ استاد ابن مدینی مستر استاد امام بخاری یکی از علامہ صالح بن محمد اسدین آوازہ توثیق کن یہ روایتوں در تذکرت الحفاظ تحذیب و تحذیب دہان رشتے ہیں دیکھیں یکی از این بزرگوار احمد بن محمد بن قاسم دیگر امام ابو داود سجستانی شمی کتاب شمی ایمانی آوازہ تحذیب جوخت کرنے وہ آئی دربار امام حنیفہ امام ابو داود اب ایک کلمہ جواب رہا گوشتی امام ابو حنیفہ در شریعت امامی حضر بردستی کان امام تر شرح اللہ علیہ ابن حجر مکی حیثمی شافعی المذہبی آئی سفیان الثوری نقل کن کہ آواز فرمانی کہ امام ابو حنیفہ در حدیث در فقہ صادق ترین انسان ثقہ ترین انسان شمار علی هذا القیاس دلی پنی توقع واضی تصدیق لگا ہم خیلی ہیں بسیارا حافظ ابن حجر مکی آباد علامہ صاحب مجمع البحار یکی ردیفی بلاہی از علماء بران کتاک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ توسیقش بران کتاک آئی وسوق وائی اعتماد کرتے اندازہ شخص معتمد علیہ شخصیتی اعتماد یہ ہم یک مورد مختصر من بران کن وقت ہے مام خسم بیت مام جنو ہم در نہیں تبیتوں آپ خط نہ کم خلاصہ ان چند دہ مورد بیتا زیادہ سے ہمیں مورد ہے کہ سوال دیئے جواب بعضی غیر مقلدین و معاندین بر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تنقید کنا قلت روایت ایک آئی روایتا حدیثی کم بس چرا در واقعین قدری محدثیت کہ آئی آتا سے استاذ آئی این قدر بازتا شمائش کو اور ان چکا استاذ تو کہا اب آئی آتا سے این قدر حدیث روایتا نیچنا و آتا کم مکن چرا قلت روایت از آئی آتا کی علماء آیات در جواب یعنی جوابی یا علماء ایزائی محلتها کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روایات فیل حقیقت کلیلنا کمونا بلکہ بسیارا بل حمام روایات ایک علم فقہ مسائل تخریج کن آیام بنسبت بعضی روایات کم بل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یازدہ مسانید ہستے ہیں مشہور مسانید ہیں خوارزمی رحمت اللہ علیہ علامہ خوارزمی رحمت اللہ علیہ آن جمع سا مسانید مشہور آوازی یک مسند اترا مسند خسکتی ہیں دستی حوانہی زمان آلی مسند خواہ خوارزمی بجائیوت موجود ہیں چقدر احادیث مجموعہ در انتہا جمعی آثار امام محمد کے اصل کتاب الآثار امام محمد ہر روایات امام حنیفہ جنس آئی نقل اکتری جمع کی تجنبات آیا امالی امام ابو یوسف قریب سے سر اجزان آئی کہتے ہیں امام حنیفہ رحمت اللہ علی روایات ہم بیشتر کا جمع کی تجنبات بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی تمام اصحاب کتب حدیث امام استاد شمار البتہ قلت روایت آئی معنی ہمشین کا آوازہ ما احادیث ایک چنا استنباط مسائل فقہی کن آیا محدود انتا ہے کہ میں انداز ایک در نظر آیا موجود ہے شیئر شمائش کنی واہ ای قلت روایت در احادیث آشی ای بھی ہم نہیں در زمان قدیم آدم بسارے قلت روایت ای بھی نبی بلبر صحابہ ای تنقیدی ہیں مثلا تصور بکن حضرت زبیر ابن العوام عشر مبشرین خواری الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب واجہ کہتے ہیں 23 سالہ با جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارہ داری کتا ہمارو اچھی کو واجہ دعوت شروع کتا ایمان یافتا تا آخر کو واجہ چھ دنیا رفتا متبلے چنا واجہ قریب 13-14 رواز گشتنی حضرت زبیر ابن العوام بین شخصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبوت ششم سالہ ایمان یاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبوت ششم سالہ واجہ ایمان یاد ششم سال کو واجہ ایمان یاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ بعد از نبوتا زندہ بیتا کیونکہ حضرت بیتا 17 سال چلی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ در خدمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتا جدا نبی کا کم سال بیتا 17 آئیتا ہاں 17 تا تمامی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ طول عمر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 545 روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اول سال ایمان یارتا ویدی سے سیتار رواجہ ہمرہ داری بتا علی رضی اللہ تعالی عنہ پرورشہ اندر رواجی خانہ بتا چار سال جمی رواجہ عمران فلا آئی رواجتان جنگ تا 586 رواجت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہم سال اول ایمان یاد سے سال وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کی تھا تمامی روایت آئی ہے کہ حسن 848 حالا میاں ہمیں کی بکشی کہ بچا این براہ بلانی صحابیان مثل حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود کے مستری فقیح محدث الصحابہ مشانہ روایتان اس لیے ہزار کرتے ہیں دو ہزار نرس ہم کلی شنکرہ وڑیا کہ ہمیں کی تنقید بکن شان کرتے ہیں باوجود ان صحبت آوازی کسی حدیثی بعد رواز نہ کوئی امام ہوئی پر رحمت اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرافعہ نرس ہم کلی ہوئی طرح سے تنقید پیدا ہوئی مالی تھا بر علیت کیے گنے آوازہاں پر چین قدر روایات اشکمہ و امثالی واجہ مثل حضرت ابن عمر بگرے حضرت ابن عباس بگرے حضرت زید بن ثابت بگرے بلے بعضی مثل ابو حریرہ و آدھگر روایات میں 5000 خورد ببالا چکشمائش کنی کم اکم کی حکمت ہمشی ہیں کہ واجہانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما احادیث یہ کہ چنہ احادیثہ کسے مسائل جمع کتا فتاوائی جمع کتا مسائل تخریج کتا ہما حدیثان در دستواد گیتا بیانش کتا روایتش کتا آن حدیثان ایک آنتہا کسے فقاحت ہے وہ مسائل ہے وہ چین چیز نبوتا چین چیزان جا اکثر بیان نکتا کسے ضرورت نہیں اس نے بکلی شان ہما حدیثان چیزر جمع کتا ہونا اچھی حدیث مثلا آج رفتیم روایات و مسائل جمع کنن در نظر یہ واجہاں کہتے ہیں فقہی مسائل کنن جمع کنن با یہ دولی حدیث اندازہ جمعی 400-500 حدیث ہیں چنان تمامی فقہ کی بھی استنباط بھی مسائل استنباط بھی در آدھر تمامی روایات آکھنی لہذا آج رفتیم آج لکتا شیعی بھی نہیں اگر واقعی شیعی بھی کلت روایات باید ایک احمقی بر صحابہ چیئے بکا ہم یہ تیرے اعتراض بکا ہم کلی طرح سے جواس آئیں چکا ہم خلاصہ منگوش کہانی یہ سے نظر اشیاء کہ ہر حدیث ایک چنایام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دو قسم یہ قسمی احادیث ہمائیں کہ چنایام حکام استنباط کنگی تخریج کنگی جو مہمان کہ احکام بنا تعلق نہیں اس سے مسائل چیئے اخروی مسائل ہے بیان درن جو کہ آخرت ہے خدا خوف ہے جو رجائے جو قیامت ہے موائز و تبلیغات کن چیزیں چیزہاں آئیں یہ بزرگوارا کم رواج اس کو تھا لیکن ہمشی ایک آیا بیشتر ہما حدیث ہے کہ چنایا مسائل ہا استنباط بیتا یہ دولی حدیث کان مسائل احکام استنباط بودتا شان آوازان جداغانا کتگا تقریبا کتاباں ہم نوشتا کہ مسائل فقہی یہ کہ کل مسائل ساری مذہبان فقہی ہر چی مسائل ایک جنب بھی تو دیئے آنچ 6000 حدیثہ دیشتر نہ شران تمام فقہ حضرتی شافعی مالکی حنبلی تمامی فقہی مسائل دنیا ہر چی حساس تھے 1000 حدیث اور دنیا تو کا بخش مت دین تمام اندر کسی کو دانا ہے استنباط کا کہ ادھی کا حدیث دربار اخرت قیامت واضح تبلیغ نتایا بلانا جو واضح نظر کے سے ہمیں چیزاں جمع کریں گے مستقبل امت میں لیے ہمارا دوانی ہمیشہ برو دومی یکی تنقید ہمیں اہل غیر مقلدین و یہ حضرات کو دو شما سلطین یہ حضرات ہمیشی ہیں کہ اللہم عبد الرحمن بن خلدون در تاریخ مقدمہ تاریخ ابن خلدون نوشتا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روایتاں چہفدہ و حجدہ گشتنا اسی طرح کی کتا شنی خیلی غلط فہمی ہے مردمی کے آخری کمی بچاری شہری کی اسی اندازہ ای مردمانی کے حسد دشیہ بیقیہ اللہ تعالیٰ چکلر آنکو رکھا ابن خلدون نے اس طرح کی چاری آئی نے اس طرح کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ احادیثات ایسے ہیں یعنی مجموعہ قریب حمدہ رسالہ و کتاب موجود موجود ہے نئے حمدہ حدیث حدیث آپ بجائے حمدہ کتاب ان چکے مسند خوارزمی کے سیمیار کولا ان چکے کتاب جمع تش امام صاحب رحمت اللہ علیہ جانبہ آوازہ جمع تشگا یعنی حمدہ کتاب یا حمدہ باب یا حمدہ اور دیگر کہتے ہیں نہیں حفظہ متفردی روایت روایت بکنی ابن خلدون نظر اسی نگر واقعی ابن خلدون انچو بکشی ابن خلدون دنکہ ابن خلدون پیغمبری نہیں آدھگی ابن خلدون ایک فردی باقا ہے مارک ہے تاریخ تاغر رشتہ کے اشتبار کتا مشکل کاری ہونے خلاصہ ہی چند مورد ملتا دہ یازدہ یازدہ آخر وقت آمدی ہے محسوس ملتا چکو میں پیروہ نہیں کوشو برو ہو جوانی سے محسوس دماغ مار خوب دوازنی دوازدهمی مورد محلتها امام صاحب رحمت الله علیه در فن حدیثا و در فن فقه حاضر فن انتها واجه مسلمن نزدیک اکابر آزمان را واجه محدثین فقهاء دین روحانی بسی زمانی تا واجه مرجع کل زمانی تا مشهور مرفت چانچه علامه ابن سماق رحمت اللہ علیہ فرمانی که کوفه تا استاد مصری علوم تمام علوم تا و علم حدیث فقه تفسیر قرآن سارتاً مدنی افتاد یکی سفیان سوریہ یکی مالک بن مدولہ یکی امام داود تاہیہ یکی شیخ ابو بکر نحشلیہ بل فدا علامہ ابن سماک فرمانی کی ہر چارہ منیت چمالی سے امام حنیفہ رحمت اللہ علی فیضیز حاصل کتا آن تمام در حلقے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کمالات حاصل کرتے بس تنے احساس ہم شان ہم کو بھی دہا داؤں خلاصہ یہ کلمہ کہ علامہ ابن سماک قائل ہے آیت در مورد تائید کن علامہ حارث بن عمیر نوح بن مریم عبداللہ بن مبارک یاسین بن معاذ زیاد ابراہیم بن فیروز ابو نعیم خالد بن صبیح یہ حضرات تمام آیت تائید کرنا ہم یہ دول کے حضرات سماع کا گل یہ واقعی ہمیں دول خلاصہ ایدہ ہم ایک بسیاری علماء دیگر ہم حسن کے امام صاحب رحمت اللہ علیہ حتیٰ کہ امام جعفر صادق کی آغان ہم تسلیم کرنا جعفریان امام جعفر صادق جو سوک ابو حنیفہ در نظر تو کہیں وہ عجب ابو حنیفہ افقه الناس افقه جميع علماء الكوفه تمام علماء الكوفه فقيه ترين شخصيات امام ابو حنيفه رحمه الله عليه امام جعفر الصادق كلام واذا اي اشتباه هم توجه لي بسيار فهمان كه امام ابو حنيفه رحمه الله عليه امام جعفر الصادق شاگرد علمي صحيح نه امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادقی شاگرد عرفان انسانیین کو آجاگا لولا سنتان لحلک النومان وعلیم شین کہ من دو سالہ با امام جعفر صادقہ صحبت مرکتی منا عرفان کمالات حاصل نبکا اہل بیتیت یعنی از اہل بیتا عرفان و اجتماعی حاصل کو ورنہ در باب علما اور یہ ثابت ہے کہ امام جعفر رحمت اللہ علیہ مسائل علمی و فقہیات امام ابو حنیفہ سوال ہے سوال کو سمی لہذا امام ابو حنیفہ در میدان عرفان چا واجہ استفادہ کو آواجہ در مقام علمی و حدیثات امام ابو حنیفہ استفادہ کو حتیٰ کہ امام جعفر صادق خضر محترم امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ وقتی کہ امام ابو حنیفہ شکایت اس کو تجا قیاس رو تو حدیثاً انگار کتا مکہ مکرمہ واجب حج لبتا گو بنائی ملاقات کو واجب اسی مسئلہان بیان کو گنائی آواز آئیں انداز خوشحال بو کہ آئیے تبلیغ گوش گوشتی مردمان دروگ بندہ پوشت سر تو معلوم بھی اللہ تعالیٰ تی علمہ و کمالات برکت بنا امام محمد باقر رحمت اللہ علیہم دعا بواجہ حسنے و حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ حکم الامت نشتے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وشتے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیر محترم ثابت فوت کو یہ زمانہ امام جعفر صادق درکو پیا برای تبرکا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مادر اقبہ نکاح کو دو سالہ در اقبہ نکاح امام جعفر صادق اور مادر ہمان تشبیق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صورتاً چوگھن کرے قرار گیری کے حکمات ہیں عقد بسودہ اور مادر اپلا کہ امام جعفر صادقہ زہرمان نبی دو سالہ ودا زندگی اس فوج کو خلاصہ یہ بابا ہم بسیار افراد حال موجود کہ امام صاحبی تمامی چیزها تصدیم کن آیا خلاصه امام صاحب رحمت اللہ علیہ شخصیتی ہے کہ در همه کمالاتا یک انسان ممتاز شمار است ہندوستانی انگشن که فلانی هر پنمی مولا ہے هر پنمی مولا مولا ہے یعنی فلانی در هر فن و هر علمی تو کا استاد استاد زمانه این باقاعده امام صاحب در هر فن و هر کمالات استاد زمانه است حتی که واجب تقریر مینوز پانیاد کسی از مقابله کتنی نکن تقریر فقاهت وادی فقاهت مشهور ہیں حدیث کوه همه آده جسمی ترتیبه تمام کمالات حتی که سعدان بن سعید رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ امام ابو حنیفہ بمنزلہ طویل اتوانی امت طویل معنی نوی ان ای امت طویل معنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واضح فرمانے کہ کان ابو حنیفہ تا طویل حاضر الامہ چکہ امت تمام نیاز بر مرضان تہا ظاہری بطویل نیاز پیدا کن دکترہ نیاز پیدا کن بہ حکیمان نیاز پیدا ہے کہ بے اعتبار مرض ہائے معنوی علوم معنوی کی امت تمام امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حسنے علتی مریضان کا آیا دوا کسرم بے اعتبار ہے فقہ بے اعتبار علوم آئے علاقہ خلاصہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ مضامین و یہ بحث شباب یک حسنی مدنی ایک موردی متوجہ چند بتا یازدہ دوازدہ سیزدہ ہوں بھی دوازدہ نشتہ ہوں سیزدہ ہوں مورد چیز امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب مستری حسنی شیئے کو عظیم مذہب شورائی پردیه نه یہ دیکھ مذہب آمدر فرد ہیں یک فردی پارہ تا دعویٰ امامت کتا و چی مذہب مدون کتا برای مردمان پیش کتا کمی لہذا یہ دیکھ تمامی مذہب مذہب فردی شمار حتی کہ مذہب امام مالک امام شافعی امام احمد ہم مذہب فردی مشکمان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب عز جنبیا مذہب شورائی یکی از جنبه حدیث یکی از جنبه فقه چطو یعنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در زمان خود یه وقتی که لوستی که حدیثی استنباطی بکن مسئله هما حدیثی های واضحه وست شادر علماء مذہب مذہبی حسطا یکی هفتاد نفری گروهی موجودت کشانی چکمانی زمان اوشون مجمعی فقهی مجمعی فلان مجمعی آدگر انجمن فلان انجمن فلان واجه همین رو یک انجمنی درست کتا گا هفتاد نفری از اون شاگردان مخصوصی که در علم حدیث استاد زمانه یکا هر حدیثی که واجه لوگید که آیا استنباط مسائل بکا همین حدیث وقت یک مسئله استنباطی کو یا چند مسئله استنباط کن این حدیث بدست این هفتادان دا شما نبرای این هفتادی نفره از این حدیثا استنباط مسائل بکنی چین چو مسئله شما تخریز کنی و شما این مسائل گمنی استنباط مسائل موافق با یا مخالف با اگر شان درستان جنب بودتینا تو یک مسئله تخریزش کدین که خلاف تخریز امام صاحب بودتین او حد امام صاحب آنگان تصویب بکتین هم بودتگی علیه کو همان گونا مراجعه کو یکی کتش نون نویشتی جا مسئله هم مذهب تلکا اگر نه درست این مسائل رجوع کت امام صاحب قول موافقت هم نو او حد جمعی صورتی همه مسئلهش پدا تدوین کو جمعش کت نویشتی جایی امام صاحب رحمت الله علیه جنبه احادیث هم از مسائل هم شورایی شمار بود پردیه نه بکلی ہم ہنچینی محدثان کرتے ہیں ہر یک کے بچارے آدھگران ان شاگردان باقا دا مثل احیاء بن سید قطان عبداللہ بن مبارک کی ہمچینی محدثائی بزرگی حسن در این زمری چوکات مثل امام احمد یعنی امام بزرگ مذہبی آوات بشی ما اثر نماز آباد احیاء بن سید قطان دی ما ستی شاگردان ما اشتاتگتی مارے نندگه اجازه نداد حدیث استاده بانی تکیه داده که به دیوارا چشمانی بندتن با دستان بستگه او که دیه ما مایوان تواند حدیثانا هر جر اشتباهی که مای رجزد کن سند خلافی پیدا رو آیه تصحیح کن که واجالی حیاء بن سعید قطان امام الجرح و تعدیل است امام صاحب رحمت الله علی شاگر دید عبدالله بن مبارک علی حاضر قیاس امازه هم ان تین شخصیت های ارتدان که آئیه این شورای توکا داخلتن سمیل حضا ایک بزرگ فرمانه گر امام حنیفه مذهب غلط قرار بگیری گر امکان نیست که دیگه مذهب صحیح بی در دنیا ای توکا و فقی شورای مستقل داری فقی شوراوادی چل نفری هست چل نفر فقی اما فقیه ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ورن آیانا صاحب استنباط فهمت مثل امام ابو یوسف امام یوسف رحمت اللہ علیہ شخصیتی چی امام صاحب شاگردان که مثل امام شافعی مثل امام احمد اک شاگردان کچھ کچھ کے شاگردان شمار ہم باقا آجائے یکی امام یوسف مقابلے ہم باقا آجائے تا 30 سالہ قاضی القضاء بودتا بغداد در زمانے